Allahu Ekber. Allahu Ekber. Eb. Eb. Et. Et. Eth. Eth. Eg. Eg. Eh. Eh. Elch. Elch. Ed. Ed. Ez. Ez. El. El. Ez. Ez. Es. Es. Esh. Esh. Els. Els. El. El. Elt. Elt. Elv. Elv. Er. Er. El. El. Ef. Ef. Elt. Elt. Ek. Ek. El. El. Em. Em. En. En. Ev. Ev. Eh. Eh. Ey. Ey. Şimdi müşeddet halini okuyoruz. Ebbe. Ebbe. Ette. Ette. Ette. Ette. Ege. Ege. Ehe. Ehe. Elha. Elha. Edde. Edde. Edde. Edde. Erra. Erra. Ezze. Ezze. Esse. Esse. Eşe. Eşe. Essa. Essa. Ella. Ella. Etta. Etta. Ella. Ella. Er'e. Er'e. Az daha tutalım. Er'e. Er'e. Ella. Ella. Effe. Effe. Etta. Etta. Ekke. Ekke. Elle. Elle. Emme. Emme. Enne. Enne. Evve. Evve. Ehe. Ehe. Eyye. Eyye.